Άντε καλά σας λέει, ρίχτε λοιπόν, ρίχτε, εδώ είμαι εγώ. Κανένα κακό! Δεν σε φοβάμαι, κούτσι! Κανένα σας δεν φοβάμαι! Εγώ μπορεί να φοβήθηκα στις μάχες! Θα φοβηθώ στο σπίτι μου! Αν είναι να πάω από Έλληνες, ας πάω από σας! Εδώ είμαστε. Είπε κούτσι ή γκούτσι. Είναι η Μπουμπουλίνα. Είναι η Μπουμπουλίνα, η μιμιντενίση δηλαδή που έκανε την Μπουμπουλίνα. Θα πάει νομίζω ίδια να παραλάβει τον πολεμικό σταυρό Α τάξεως και μεταλλείο εξαιρέτων πράξεων που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απένει μες στην Μπουμπουλίνα. Επίσης την έχει, της έδωσε, έκανε απονομή. Σύμφωνα, όπως λέει το επίσημο χαρτί εδώ που λέει Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την από 6 Τρίτου 2018 προεδρικό από τάδε προεδρικό διάταγμα, τη απένει με το βαθμό του υποναβάρχου. Η Μπουμπουλίνα, αν έχετε ακούσει, ο Καμένος τα κάνει όλα αυτά με στο Σαββατοκύριακο, περνάνε ωραία στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω-τριγύρω. Έκανε υποναβάρχο την Μπουμπουλίνα και τη έδωσε και δύο μετάλλια, δηλαδή τη Μιμιντενίση, η οποία είχε παίξει την Μπουμπουλίνα αξέχαστα. Ακούσαμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα, θα ακούσουμε και άλλα τώρα, διότι όλα αυτά τα θεατρικά από την οχύρωση του πολεμικού ναυτικού, πάμε και στα θεατρικά. Όλα αυτά μπλέκονται βέβαια με αυτή την κυβέρνηση και με αυτούς τους υπουργούς και με αυτούς τους πολιτικούς. Αν κάποιος από εσάς θέλετε να γράψετε ένα θεατρικό που να πατάει στην παράδοση, πρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή, οι θύμησες είναι μια από αυτές τις λέξεις. Το κοντοστάθηκα είναι πολύ ωραία λέξη, οπότε τη βάζετε μέσα, δίνει ένα κύρος. Το κοντοζυγώνω, παρόμοια. Το θαρείς, ποτέ δεν θα λέτε πιστεύεις, νομίζεις, θα λέτε θαρείς, θαρώ κτλ. Και κυρίως η λέξη σημά, το ίδιο έκανε και η Μιμή Ντενή στην Μπουμπουλίνα. Αγάπη μου, μοναδική, Δημήτρη μου, εδώ είμαι, σημά σου. Είχατε καπετάνιο του καλύτερο. Όποιον πω θα από εδώ και μπρος, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Μα εγώ θέλω να μείνετε σημά μου. Αυτό το τελευταίο είναι σιριζέικο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, μα δεν γινότανε κι αλλιώς. Είπε αυτός που τη σκότωσε τη Μιμή Ντενίση. Θα πάει να πάρει, φαντάζομαι, το μετάλλιο. Είναι και προεδρικό διάταγμα, δηλαδή το έχει υπογράψει ο Προκόπης Παυλόπουλος ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού. Όλο το σκηνικό που δείχνει ανάγλυφα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την χώρα, τη συγκεκριμένη πολύ δύσκολη στιγμή. Όλο αυτό αποτυπώνεται σε αυτή την κατάσταση. Εμείς προτείνουμε να πάει η Μιμή Ντενίση, δεν ξέρω, η Μπουμπουλίνα δεν ζει ίδια. Αλλά ζει όμως η Μιμή Ντενίση που τόσο ωραία την έπαιξε και ήταν και σημά σε όλα τα γεγονότα και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό το τελευταίο είναι αυτός που τη σκότωσε, αλλά είπε ότι δεν έπρεπε να γίνει, αλλά τελικά έγινε. Είναι όπως αυτά που λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ για το μνημόνιο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, μα δεν γινότανε κι αλλιώς. Μονάχα εκεί ήμουν αληθινά εγώ, μονάχα εκεί ήμουν αληθινά ελεύθερη. Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Είμαι η νέα ήρωα του 1821. Εγώ σε θεωρώ ήρωα. Είναι αλήθεια. Η ήρωα του 1821. Η νέα του 1940. Ο νέος Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο νέος Μέγας Αλέξανδρος. Και θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Δύσκολο. Δύσκολο, είπε ο Καβαλάς, την είχε καλεσμένη και η Ελένη Λουκάδη εκδικεί το ρόλο της Μπουμπουλίνας, οπότε θα έχουμε θέματα. Θα μπορεί άνετα ο Πάνος Καμένος στην ειδική τελετή να δώσει το σταυρό και το μετάλλιο και να κάνει υπονάβαρχο την Ελένη Λουκά. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα όλο αυτό το σκηνικό μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, έτσι όπως έχουν καταντήσει για τέτοιες κωμωδίες. Είναι μια χαρά. Καλύτερη καταλήγουμε εδώ σε εκπομπή μετά από πολύ ωριμη σκέψη, τρία λεπτά. Από την Μιμή Ντενίσιος Μπουμπουλίνα είναι η ίδια η Ελένη Λουκά, η οποία είναι και Μπουμπουλίνα ταυτόχρονα και Μεγαλέξανδρος, όχι Βουκεφάλας, αλλά και Ελευθέριος Βενιζέλος και όλοι οι ήρωες του 21 και του 40. Όλα μαζί τα συμπυκνώνει σε ένα άτομο. Αυτή όμως που είναι επίσης Μπουμπουλίνα, πολιτική όρη τώρα, και είναι και πολύ όμορφη και έχει και μεταπτυχιακό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στη NASA. Όλα αυτά είναι κανονικά, συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο που ακούμε και λέμε. Είναι η Ελένη Αυλονίτου. Ξέρετε ότι το τίμημα είναι βαρύ όταν πετυχαίνεις εκεί που οι άλλοι αποτυχαίνουν. Και αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το σπιράλ θανάτου, από το σπιράλ των μνημονίων. Τα δικά σας είναι αυτά που αφορούν άλλους. Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς εκεί πηγαίνετε για να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Προφανώς εκεί πηγαίνετε για να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καθαρή έξοδος σημαίνει δεν έχει άλλα μνημόνια, δεν έχει άλλα μέτρα, δεν έχει οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δεσμεύσεις προηγούμενων μνημονίων, προηγούμενων υποχρεώσεων που έχουμε. Τα οποία τα ψηφίσαμε και εμείς τα προηγούμενα μνημόνια, γιατί ένα από τα προηγούμενα είναι αυτό που ισχύει ακόμη, θα λήξει ημερολογιακός 18 Αυγούστου, αλλά παραμένει ουσιαστικός για τα υπόλοιπα νομίζω 98 χρόνια. Ή 97, θα σας γελάσω, δεν έχει καμία σημασία, κανείς από εμάς δεν θα υπάρχει τότε. Αλλά το μνημόνιο θα υπάρχει όμως. Αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τις δεσμεύσεις που έδωσε, ή υποχρέωση όπως θα ακούσουμε στην πορεία. Τι είναι δύσκολο για κάποιον πολιτικό, μάλλον με τι συγκινείται και τι θεωρεί χρήσιμο ένας πολιτικός που δεν έχει καμία γείωση με την κοινωνία, απλά είναι βαλτός, τον έχουν βάλει εκεί, υπάρχει και θεωρεί καθήκον και υποχρέωση όλων μας να τον εκλέξουμε ή να τον ανεχτούμε ως πρωθυπουργό. Μιλάω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, με τι συγκινείται και τι ιεραρχεί ως πρώτο. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια προσωπική αναφορά. Έχω επιστρέψει σε ένα χώρο ο οποίος πολιτικά και προσωπικά μου είναι ιδιαίτερα οικείος. Σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο έκανα την μεγάλη μου προεκλογική συγκέντρωση όταν πολιτεύτηκα για πρώτη φορά το 2004. Μπράβο! Εδώ στο Περιστέρι. Τονίζει με μεγάλη, με φοβερή έμφαση κάτι εντελώς ανούσιο, ότι στον ίδιο χώρο είχε κάνει μια συγκέντρωση κάποτε. Αυτό το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ανάγκη του να γειωθεί με το Περιστέρι, επειδή το Περιστέρι έχει σηματοδοτηθεί ως μια λαϊκή γειτονιά, άρα ο ίδιος έχει σχέση, συνάφεια με κάτι τι στο λαϊκό. Άρα, τι είναι το πιο κοντινό σε όλα αυτά, ότι στον ίδιο χώρο, στο γυμναστήριο, θέατρο, τι ήταν αυτό, είχε κάνει μια συγκέντρωση κάποτε. Αυτό λοιπόν το αναδεικνύει ως υπέρτατη αξία και αισθάνεται την ανάγκη να τη μοιραστεί με όλους και τον χειροκροτούν και οι περιστεριώτες από κάτω, που αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την ομιλία που μάθαμε ότι ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια από αυτό το χώρο και είναι πολύ ιδιαίτερος και ο χώρος, άρα και ο Κυριάκος και το Περιστέρι και οι περιστεριώτες, μάθαμε ότι είχε και δύσκολη πολιτική διαδρομή. Μου θυμίζουν πως περπατήσαμε μαζί αυτήν την δύσκολη πολιτική διαδρομή. Μπράβο! Ξεκινώντας πάντα όμως από τη Δυτική Αθήνα, από το Περιστέρι, από αυτές τις περιοχές που τόσο αγάπησα και τόσο με εμπιστεύθηκαν στη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής. Α, τον έχουν εμπιστευτεί οι περιοχές οι δύσκολες και είχε δύσκολη πολιτική διαδρομή. Μόλις το ακούσαμε, αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει. Ποια ακριβώς είναι η δύσκολη, τι σημαίνει δυσκολία. Θα είχε μια αξία κάποιος να το σταματήσει εκεί επί τόπου και να του πει: πες μας τι σημαίνει δυσκολία για σένα, για να δούμε αν έχει σχέση με τις δυσκολίες και των υπολείπων. Γιατί αν ένας μόνος του θεωρεί δυσκολία κάτι πολύ ιδιαίτερο και δεν έχει σχέση με τις δυσκολίες που όλοι οι υπόλοιποι αντιλαμβανόμαστε ως δυσκολίες. Υπάρχει ένα επίσης τεράστιο θέμα, αλλά δεν μας απασχολεί, χειροκροτάει ο κόσμος. Οπότε το δεχόμαστε. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει, με άλλο τρόπο βέβαια, γιατί είναι αριστερός, ο Τζανακόπουλος με διπλανό όδημο. Ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει στο όνομα των ανέργων ή των εργαζομένων στο Κερατσίνι και στο Εγάλεο. Δεν τις ξέρει αυτές τις περιοχές, δεν τις έχει δει ποτέ του. Και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έμεινε για δύο χρόνια στο Εγάλεο. Κ. και σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έμεινε για δύο χρόνια στο Εγάλεο. Άρα, αν επικαλείσαι ως επιχείρημα ότι έχεις μείνει στο Εγάλεο, άρα και εσύ έχεις λαϊκότητα, έχεις γείωση με τις λαϊκές γειτονιές, άρα καλά κάνεις, δύο χρόνια ένωση. Ο Κυριάκος δεν έχει μείνει κανένα χρόνο σε δυτικές γειτονιές, όμως έχει περπατήσει, όπως ακούσαμε, και έχει ξεκινήσει από εκεί την πρώτη του ομιλία το 2004. Δεν ξέρω στη ζυγαριά της λαϊκότητας ποιος κερδίζει. Αυτός που έχει μείνει δύο χρόνια στο Εγάλεο, με νίκιο μάλλον, και ο άλλος που έχει περπατήσει και στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Είναι ένα θέμα όλο αυτό, μας είχε απασχολήσει. Ξανάρθε στην επικαιρότητα με τα προχθεσινά που είπε ο Κυριάκος για το Περιστέρι, αλλά υπάρχουν και τα παλιά για το Εγάλεο. Μιας και έγινε μεγάλη συζήτηση για το Εγάλεο. Υπό Τζανακόπουλος δεν έχετε πάει ποτέ σε αυτές τις περιοχές, Κερατσίνη και Εγάλεο. Ναι, το άκουσα με ενδιαφέρον αυτό. Οι κάτοικοι όμως του Εγάλεο γνωρίζουν ότι εγώ από το 2004 εκλέγομαι με σταυρό πρώτος πολλές φορές. Στο Εγάλεο. Και στο Εγάλεο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Όταν σφίγουν τα χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Πολλές φορές. Στο Εγάλεο. Όταν χαμογελάμε. Στο Εγάλεο. Όταν χαμογελάμε. Στο Εγάλεο. Ένα μικρό κλειδόνι φεύγει μέσα από τα γρέμια του. Προσωπικά έχω περπατήσει. Μπράβο. Βάλαμε λίγο το τραγούδι έτσι με ξενική προφορά για να είναι πιο οικείο στον Κυριάκο, αφού έχει εκλεγεί και στο Εγάλεο και στην Αγία Βαρβάρα. Στο Εγάλεο που ρωτάει και ο Γιώργος Αυτιάς, γιατί είναι πολύ κομβική αυτή η ερώτηση. Έχει σημασία, γιατί ο δημοσιογράφος γι' αυτό υπάρχει. Όταν λέει κάτι πολιτικός, να το κάνει πιο συγκεκριμένο και να το αναδείξει, ίσως και να το εκτρέψει. Και με αυτή την κομβική ερώτηση και με αυτό το στυλ, εξετράπη η κουβέντα. Από το Εγάλεο πήγε και στην Αγία Βαρβάρα, δίπλα δηλαδή, και πάλι ξαναγύρισε στο Περιστέρι. Πού έχει περπατήσει ο Κυριάκος, γιατί το αισθάνθηκε την ανάγκη πάλι προχτές να μας το πει, γιατί σύμφωνα με τη λογική του, όποιος περπατάει και όποιος συνυπάρχει με κάποιον που είναι εντελώς διαφορετικός από τον ίδιο, αποκτά κοινά χαρακτηριστικά, αν δεν γίνεται ίδιος με τον απέναντι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα ανάμεσα σε εκατοντάδες εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, που ξέρουν τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για το καθημερινό μεροκάματο, που ξέρουν τι σημαίνει να στείνεις ένα πάγκο νωρίς το πρωί και να έχεις το άγχος να πουλήσεις την πραμάτια σου στο τέλος της ημέρας για να ξεκινήσεις πάλι την άλλη μέρα από την αρχή. Προσωπικά έχω περπατήσει σε πολλές λαϊκές αγορές. Μπράβο! Σε πολλές λαϊκές αγορές. Σε πολλές λαϊκές αγορές. Η ζωή τραβάει την αγιπάρα. Με θυμές, με θυμές και με τα μπουρλα. Προσωπικά έχω περπατήσει σε πολλές λαϊκές αγορές. Μπράβο! Τότε αξίζει να γίνει πρωθυπουργός. Όποιος έχει περπατήσει σε πολλές λαϊκές αγορές, γιατί όλοι εσείς περπατάτε σε μία λαϊκή αγορά της γειτονιάς σας. Γι' αυτό δεν θα γίνετε ποτέ. Είστε αχαήρευτοι, άχρηστοι, τεμπέληδες, δεν πάτε σε όλες τις λαϊκές ή σε πολλές λαϊκές αγορές. Ενώ ο Κυριάκος που έχει περπατήσει, δεν μας είπαν ψώνισε. Απορία και απομένει στον ιστορικό του μέλλοντος να διερευνήσει και αυτό το τεράστιο θέμα. Αυτός που έχει περπατήσει μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Εσείς που έχετε πάει ψωνίζετε και ψάχνετε να βρείτε την καλύτερη τιμή και όλα τα υπόλοιπα, θα μείνετε απλοί, ασήμαντοι άνθρωποι, κομπάρσι της ζωής. Loser, να το πούμε και έτσι. Ενώ αυτός αξίζει τα καλύτερα γιατί έχει περπατήσει σε πολλές λαϊκές αγορές. Αυτά τα λέει στους ανθρώπους εκεί στη Δυτική Αθήνα και χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω. Θεωρούν πολύ σημαντικό επίσης ο δικός τους ηγέτης να έχει περπατήσει σε πολλές λαϊκές αγορές. Μοιράζονται πολύ σημαντικές αξίες όλοι αυτοί μαζί. Της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω και στην απέναντι πλευρά, αλλά τώρα έχουμε μείνει σε αυτό. Πάμε στην απέναντι πλευρά, είναι ο Μπαλάφας, ο οποίος πώς λέει το μακελιό που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια, υποχρεώσεις. Ναι. Όταν αναλάβουμε τις υποχρεώσεις με το πιστόλι στον κρόταφο ή έξοδος ή γκρέξι ή συμφωνία κακιά συμφωνία, είπαμε και ευτυχώς κακιά συμφωνία. Έλα. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις που προκύψανε στη διάρκεια της τριετίας. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις που προκύψαν στη διάρκεια της τριετίας. Δεχόμαστε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Μπράβο! Υποχρεώσεις. Το λέμε τώρα, το λέει ο Γιάννης Μπαλάφας. Υποχρεώσεις. Δεν θα το πει μνημονιακό μακελιό, δεν θα το πει εκτελέσεις, δεν θα το πει ανεργία, δεν θα πει τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα πει ότι κατηγορούσαν τους παλιούς, τους προηγούμενους για όλα αυτά, αλλά αυτοί κάνανε τα χειρότερα. Το λέμε πια μνημονιακές υποχρεώσεις και έτσι αφήνεται και σαν δεύτερο επίπεδο να φανεί ότι αυτοί που τήρησαν τις υποχρεώσεις είναι και πολύ καλοί γιατί κατάφεραν και τήρησαν τις υποχρεώσεις. Άρα είναι συνεπείς, άρα είναι άξιοι. Άρα είναι ικανή. Δεν το λέει, αλλά αφήνεται να εννοηθεί. Είναι πολύ εύκολο, όπως ο Κυριάκος άφηνε εννοηθεί, ότι επειδή έχει περπατήσει λαϊκές, είναι και λαϊκός άνθρωπος. Κάπως έτσι διεξάγεται ο διάλογος. Ο πολιτικός, τσιρκοειδής, πείτε ό,τι θέλετε, διαλέγετε ό,τι θέλετε. Ποιες υποχρεώσεις ακριβώς, μας τις ανέλησε αμέσως μετά ο Γιάννης Μπαλάφας. Λοιπόν, εμείς αναλάβαμε μια υποχρέωση, το έχω πει. Το έχουμε πει, είναι δεδομένο. Όλοι υποχρεώσει να ξέρει ότι λέει. Βεβαίως. Αλλά τελικά λέγατε θα στήσουμε μνημόνια και θα τα κάψουμε. Και τώρα αναλάβατε υποχρεώσει. Θέλετε να μιλήσετε εσεί και εγώ. Αλλά... Βεβαίως, εμείς αναλάβουμε μια υποχρέωση σχέση με τη συντάξη. Δεν χωρίζει εμβολία. Τα είπαμε για λόγω γκρέξ και κινδύνου κλπ. Τρόγνοβο του μανισί. Η τριβόγα γασνόβα βρισκό. Βεβαίως, εμείς αναλάβουμε μια υποχρέωση σχέση με τη συντάξη. Δεν χωρίζει εμβολία. Βεβαίως, εμείς αναλάβουμε μια υποχρέωση σχέση με τη συντάξη. Δεν χωρίζει εμβολία. Αναλάβουμε και το λέει και γρήγορα. Όποιος πιάσει από τους συνταξιούχους που ακούει και τον αυτιά, όσοι αντέχουν, αναλάβαμε μια υποχρέωση σχετικά με τις συντάξεις και φεύγει. Εννοεί περικοπή. Κόψαμε ΕΚΑΣ, ενώ άλλος υπουργός λέει ότι δεν κόψαμε τίποτα. Αυτός λέει αναλάβαμε την υποχρέωση. Που σημαίνει μακελιό, κόψαν συντάξεις, εξαφάνισαν το ΕΚΑΣ. Δεν είχε τολμήσει κανείς να το κάνει αυτό με το ΕΚΑΣ. Παρ' όλα αυτά. Ή θα διαλέξουμε τη λογική Πετρόπουλου, δεν έχουμε κάνει καμία περικοπή και αυλωνή του Καφαντάρη και λοιπές συγγέννησες. Ή θα διαλέξουμε την λογική Μπαλάφα ότι αναλάβαμε υποχρεώσεις για τις συντάξεις, τις υλοποιήσαμε τις υποχρεώσεις, εσείς πεινάστε. Επειδή εμείς υλοποιήσαμε τις υποχρεώσεις. Είναι και κάποιες άλλες υποχρεώσεις όμως που τις είχαν αναλάβει, όπως θα μας θυμίσει τώρα ο Πάνος ο Καμένος, ο υπουργός που τίμησε την Μπουμπουλίνα, αλλά δεν τις στήρισαν. Όπως οι καταναλωτές που δεν μπορούν να τα πληρώσουν, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τις κατασχέσεις. Σταματάμε τις κατασχέσεις τώρα. Κουρεύουμε τα δάνεια όπως κουρεύτηκαν ναι. Οι πολίτες για να πληρώνουν τους τραπεζίτες. Σταματάμε τις κατασχέσεις τώρα. Κουρεύουμε τα δάνεια όπως κουρεύτηκαν ναι. Οι πολίτες για να πληρώνουν τους τραπεζίτες. Μπράβο! Προφανώς ενώ κουρεύτηκαν στα κουρία. Αυτό που αφαιρούμε μαλλιά, όσοι έχετε, έχουμε. Αυτό εννοεί προφανώς ο Πάνος Καμένος. Μια υποχρέωση η οποία δεν πολύ τηρήθηκε, αλλά δεν έχει σημασία. Τηρήθηκε η άλλη υποχρέωση που ήταν πολύ σημαντική για τους δανειστές. Γιατί οι δανειστές δεν είχαν πει κάτι για τα δάνεια. Η μανία τους ήταν για τους συνταξιούχους. Το κατάφεραν μαζί με τις δουλικές κυβερνήσεις των μνημονίων, είτε άσπρη, είτε τέτοια δεν είχαμε νομίζω, του Παπαδήμου ίσως, είτε πράσινη, είτε μπλε, είτε τούτη εδώ που είναι ροζ, ξεβαμένο, φω. Όλοι αυτοί κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Η ημέρα έχει επαιτίου σήμερα, σαν σήμερα 30 Απριλίου 1945 είναι αυτή η θεσπέσια εικόνα, η μοναδική εικόνα νομίζω στην ιστορία της ανθρωπότητας, που μετά από 6 χρόνια παγκόσμιου πολέμου ανεβαίνουν οι φαντάροι του κόκκινου στρατού και καρφώνουν την κόκκινη σημαία, το κόκκινο λάβαρο, με το σφυροδρέπανο στο καμένο Reichstag, το κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο δεν λειτουργούσε έτσι κι αλλιώς. Των Ναζί μέσα στο ερυπωμένο Βερολίνο. Είναι μια ιστορική μέρα, μια ιστορική φωτογραφία και τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει στην επικαιρότητα τραγικά. Ελληνοφρένεια, υπό τους ήχους του κόκκινου στρατού, ανανεωμένο το τραγούδι, 2.11.208.200. Αντιμένος κόκκινος φαντάρος του κόκκινου στρατού, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, το χέρι στο μέρος της καρδιάς και το άλλο είναι στο ακουστικό. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα με τους γνωστούς τρόπους, το mail θα σας πω, η διεύθυνση του οποίου είναι στο studio@papakirialfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Yeah. Θα συνεχίσει αυτό το τρολάρισμα από συναδέλφους. Εγώ δεν το ανέχομαι και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος. Οπότε ή θα ζητήσει συγγνώμη δημόσια τώρα για αυτό που είπε, ή θα έχουμε συνέχεια από αύριο. Τεράστια κυβερνητική κρίση. Το λέω ευθέως, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι ο Δημήτρης Καμένος μετά το μακελιό κομμωτήριου επίπεδου που έγινε στην πρωινή εκπομπή του Αυτιά μαζί με την Ελένη Αυλονίτου. Έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια, έχουν ψηφίσει όλους τους βασικούς νόμους. Κατά τα άλλα, πιάνονται μαλλί με μαλλί, ό,τι έχει ο καθένας, και μυαλό με μυαλό, άντε ας το δεχτούμε και αυτό, και τσακώνονται δημοσίως. Και είπε όλα αυτά χτες ότι θα συμβούν σήμερα. Προφανώς και βεβαίως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης Καμένος. Καμία κυβερνητική κρίση, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία τέτοια ποτέ. Ακόμη και αν πλακωθούν στο ξύλο, ακόμη και αν γίνουν τα χειρότερα, αυτοί θα είναι πάντα εκεί. Αγαπημένοι να ψηφίζουν μνημόνια κατά του ελληνικού λαού. Γιατί δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ένα μεγάλο κόμμα να έχει αντιπρόεδρο, μας έλεγε κάποτε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αντιπρόεδρος θα υπάρχει στο κόμμα. Δεν χρειάζεται αντιπρόεδρο. Πάλι τα ίδια. Αντιπρόεδρο θα έχει. Θα έχει το κόμμα. Πώς δεν χρειάζεται, αφού έχουμε πέσει συγχωρείτε. Να σου εξηγήσω γιατί χρειάζεται. Να μην το εξηγήσει. Να σου εξηγήσω γιατί χρειάζεται. Αντιπρόεδρο θα έχει το κόμμα. Να σου εξηγήσω γιατί χρειάζεται. Αντιπρόεδρο βάζει που θέλει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται. Χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν δουλεύει το κόμμα του. Α, γι' αυτό λοιπόν έχουν βάλει αντιπρόεδρο τον Άδων, επειδή δεν δουλεύει το κόμμα τους. Λαός, μέρος αλφα. PLFM. Ο ίδιος, ναι. Επιτέλους, έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Βεβαίως. Είμαι μια νέα, όμορφη και καλλιεργημένη γυναίκα και κυρίως με πολύ καλούς τρόπους. Μανάρα μου. Να φανταστείς ότι όταν συγχυστώ με κάποιον, στο προάβλιο της εκκλησίας λέω μαλά και συμπληρώνω το κάσο όταν βγω. Τη ζητάω δουλειά σε μοικείο. Δουλειά σε μοικείο, άρα λαμόγιο είσαι. Λαμόγιο είμαι. Ε, τι είσαι. Είμαι ένα μείγμα, πρόσεξε, ένα μείγμα παπαδιάς με την άλλη. Παπαριάς. Παπαδιά με παπαριά. Του ήρθατε. Α, τέτοια φάση. Την ωραία τη μορφωμένη. Του UNICEF. Ναι. Την αυλονή του λες ή της UNICEF. Την αυλονή του λέω πια. Α, αυτή τη μορφωμένη, την όμορφη. Αυτή την όμορφη, τη μορφωμένη. Τι καβλάρα που είναι αυτή η αυλονή του, ήθελα να το πω τόσο καιρό. Τι καβλάρα είναι, ρε παιδί μου. Γεμίζει το στόμα σου, τη βλέπεις και λες τι υπερτούμπανο είναι. Ευτυχώς τα λέει μόνη του γιατί δεν το έχουν πει άλλοι. Αυτή ξέρει καλύτερα όμως. Αλλάζω κανάλι, αγόρι μου, αλλάζω κανάλι. Δεν την αντέχω. Γιατί σε γυναίκα σκέψου και εμά τα σενικά. Τη βάζουμε σε βίντεο το βράδυ, κάνουμε κάτι χαζοξενίχη και μαυλονί του. Είναι αυτά που βάζει την ηλίθια τη μουσική και περιμένει να ξεντηθεί και δεν ξεντύνεται ποτέ στα έξτρα τρία και σε αυτά. Τέτοια φάση. Μόνο που αυτή ξεκινάει που ξετσίποτε, έχει ψηφίσει τα μνημόνια. Το ανησυχητικό και το απεσιόδοξο δεν είναι αυτά που λέει ο Τσίπρας. Είναι το χειροκρότημα που ακούγεται από κάτω μόλις τελειώνει. Αυτά που λέει. Το χειροκρότημα, άστο, αυτό δεν είναι το πιο θλιβερό. Αυτό είναι η υποχρέωση. Έχουν κάνει σύμβαση αυτοί, έχουν κάνει ιδιωτικά συμφωνητικά. Ό,τι μαλακή ακούς χειροκροτάς. Γιατί άλλο κάνει του Κυριάκου, νομίζεις, τα ίδια κάνουν. Απλά ο Κυριάκος δεν έχει καλό συντονισμό. Ο Τσίπρας είναι πιο καλό στο συντονισμό. Α πούμε, ξέρει που να κορυφώσει για να πάρει το χειροκρότημα. Ο Κυριάκος το κάνει άσχετα. Και για τον Κυριάκο μιλάω, για όλους αυτούς μιλάω. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και πληρωμένο να είναι όπως το λες, πάλι είναι απεσιόδοξο. Και ανησυχητικό αυτό είναι περισσότερο παρά αυτά που λέει αυτό. Χειροκρότημα εμένα μας ησυχεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τι γνώμη να έχει άραγε η δικαστική εξουσία, η δικαιοσύνη που λέμε, τα σώματα ασφαλείας κτλ. Τα οποία στηρίζουν στον Τσίπρα. Έλα, πρακτικά όμως, στην πράξη, όχι στον μπλα. Και το τρίτο είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι λαϊκοί αγωνιστές που παίρνουν 10.000 το μήνα και κάνουν δημοσιογράφο. Α, όχι, να πεινάσουμε, δεν κατάλαβα. Γιατί είσαι δημοσιογράφο. Α, όχι, ναι, σωστά, εγώ μπορώ να παίρνω. Γεια σου, ρε τσακτινό καργαλιάρη. Γεια σου. Δεν θέλω να σου κάνω καμιά αφιέρωση, απλά θέλω να σου. Εγώ δεν θέλω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, να. Δεν απογεια καρδιές και τέτοια. Χάρηκα που σ' άκουσα, μόνο αυτό θέλω. Α, κι εγώ. Μη με πικραίνεις και τη φτώχεια μου θυμίζεις. Όταν με διώχνεις την καρδιά μου τη ραΐζεις. Θέλεις να πεθάνω. Παρακαλώ. Ελληνοφρενιακή. Η ίδια. Ναι, τηλεφωνούμε από την Κουμουνδούρου. Γεια σας, σύντροφοι. Μισό λεπτό. Είστε από την Κουμουνδούρου μέσα ή απ' έξω για να πω γεια σας, συνάδελφοι ματατζίδες του Μπαλούρδου. Ποιο ντούρου ντούρου δεν γίνεται, φιλαράκι. Ναι, είστε μέσα για να καταλάβω, μήπως είστε Μπαλούρδοι του απ' έξω. Εδώ, μέσα. Δεν είμαστε μπαλούρδοι, είμαστε μέσα, σύντροφοι. Εντάξει. Θέλαμε να σας κάνουμε μια ερώτηση βασικά. Επειδή έχουμε μάθει ότι παραδίδεται κάτι μαθήματα λαϊκισμού. Λαϊκισμού, όχι, λάθος πήρατε. Ναι, όχι, κύριε, δεν πήραμε λάθος. Εκεί κάτι λέτε για μνημόνια, για σπίτια τραπεζιτών, για τέτοια πράγματα. Πείτε μου μία, εκείνοι οι εργαζόμενοι στο 902, πόσα πήρανε τελικά. Θες να σου πω πόσα πήραν οι εργαζόμενοι στο κόκκινο. Να μάθουμε αυτό. Πρόχειρα, μιας και λέμε για ραδιόφωνα. Να πούμε για τους εργαζομένους στο κόκκινο που είναι πιο πρόχειρο από το 902. Πείτε μας για το 902. Ρε παιδί μου, μήπως να πούμε για το κόκκινο να είμαστε και στην επικαιρότητα. Για το κόκκινο τα έχουμε μάθει και. Α, τα έχετε μάθει. Δεν τα λέτε όμως, γιατί δεν τα λέτε. Αλλά μπορεί να το δούμε στην αυγή και εγώ προτρέχω. Μπορεί να το δούμε στην αυγή αύριο μεθαύριο. Έχεις δίκιο. Για το 900. Στον ντοκουμέντο κάπου. Έχεις δίκιο. Μωρή Σιριζέα συγχαμένη, δεν τρέπεσαι. Τέτοια λοβοτομία ακόμα. Πόσες φορές αριστερά, μωρή, θα φέρεις. Κοίταξε να δεις. Κάθε φορά, πρώτη φορά. Ναι. Ειδικά άμα περάσει και καιρός, είναι σαν του κόλου τα 9 μέρα που λέμε. Μετά από 9 μέρες, αλλά μην έγινε ποτέ. Καμία σχέση, φιλαράκι, γιατί ο κόλος δεν είναι κάθε φορά, πρώτη φορά. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή η πρώτη φορά ήταν κόλος. Τελειώνει μία σύμβαση. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Σωστό. Τι χρειάζονται οι καλεσμένοι? Ερωτήσεις και απαντήσεις δίνονται αμέσως, ελεγχόμενες, σε πολύ σύντομο χρόνο. Ενδιαφέρον όλο αυτό, μονόπρακτο, δημοσιογραφικό. Μονόπρακτο, όχι, χρειάζονται όμως και οι υπόλοιποι, γιατί είναι το ντεκόρ και κάποια στιγμή χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι εκεί στο ντεκόρ για να δοθεί απάντηση και στον Ερντογάν. Δόξα τω Θεώ, αναβαθμίσαμε και τα F-16, ευχαριστήθηκε και ο Τραμπ. Είχαμε και τις ευχαριστίες του Αμερικανού Προέδρου. Είχαμε αυτή την απίστευτη δήλωση Ερντογάν χθες που. Μας έχει κάνει όλους να λέμε, μα είναι δυνατόν τέτοια ασέβεια στην ιστορία. Άρα λοιπόν, σεβασμός, κύριε Ερντογάν, η απάντησή μας είναι αυτή. Εμείς το απαντήσαμε με τραγούδι. Να δούμε τώρα αυτός πώς θα απαντήσει, γιατί τέτοια σκληρή απάντηση μπορεί να έχει και πάρα πολύ γερή απάντηση από την απέναντι πλευρά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πάμε και στις επόμενες διαφημίσεις, γιατί μετά θέλουμε χρόνο για τα αυριανά. Με Αυλονίτου Καμένο, κυρίως Αυλονίτου και το αυτί του Καμένου. Τα δικά σας είναι αυτά που αφορούν άλλους, αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς εκεί πηγαίνετε για να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Είσαστε εδώ να προβοκάρετε την κατάσταση. Προφανώς εκ μέρους. Προβοκάρετε τον εγκεφαλό μας αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε στη Νέα Δημοκρατία αν θέλετε. Εκεί είναι τα νεοφιλελεύθερα έτσι. Φιλοπορία στο Καμένο γίνεται, κυρία Βλονίτου. Φιλοπορία. Υπάρχει και παραυπάρχει. Ήρθατε εδώ να προβοκάρετε την κατάσταση. Ο εκατόντατο μισθό θα αυξηθεί όπω με απόφαση του κράτου κατέβηκε μέσα σε μια μέρα. Παλιάς πληγής ο πόνος, 200 στη Κεσαριανή. Ανακοίνωση. Στην 27η Τετάρτου 1944, κομμουνιστική συμμορία παρά τους Μολάους, κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως, εδολοφόνησαν ανάδρος ένα Γερμανών στρατηγών και τρεις συνοδούς του. Ως αντίπεινα θα εκτελεστούν πρώτον ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944, ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάη προς τη Σπάρτη έξωθεν των χωρίων. Αυτά για την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή σαν αύριο. Ο πιο ματωβαμένος μήνας ήταν ο Μάης του 1944. Και πιο μεγάλη εκτέλεση το Μάη ήταν της Πρωτομαγιάς. Η εκτέλεση των 200. Αγραφιώτης Αγισίλαος. Αϊβατζίδης Γεώργιος. Αλατζάς Νικόλαος. Αλεξόπουλος Ιωάννης. Αλμπάνης Γεώργιος. Αμπελογιάννης Πύλιος. Αναστασιάδης Ελευθέριος. Αναστασιάδης Παναγιώτης. Ανδρεάκης Γεώργιος. Ανδρεάκης Πέτρος. Ανδρώνης Πέτρος. Ανουσάς Ιωάννης. Βαλασόπουλος Βαλάσης. Βάλβης Σπύρος. Βάλβης Χαράλαμπης. Βαλεντάκης Ιωάννης. Βαρθολομαίος Αντώνιος. Βαρέκουλος Μιχαήλ. Βασάλος Τηλέμαχος. Δεκίδης Ζαφύρης. Βλαχάκης Χρήστος. Χαρίτος Χρήστος. Χατζηχρήστος Χρήστος. Παρό. Χαντζόπιλος Φώτιος. Χατζός Αθανασίος. Μέκαλης Πόλος. Παρό. Μελισσαρόπουλος Ιωάννης του Ηλία. Παρό. Μερκούρης Δημήτριος. Καλαφορέας Δημήτριος. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Ελευθεριάδης Ηλίας. Εσδρατζή Αλμπέρτος. Ζάγκας Χρήστος. Ζησιμάτος Παντελής. Θεολόγος Ιωάννης. Θεοφιλόπουλος Γεώργιος. Καδίκας Ιωάννης. Κακαλιός Ηλίας. Καλαϊτζίδης Νικόλαος. Καραγιάννης Αργέρης. Καραθανάσης Ιωάννης. Καρανικόλας Κώστας. Καρατώνης Ζαφύριος. Πρωτομαγιά. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη, Κώστας Τσίρκας. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης. Ο δρόμος γέμιζε αίματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαός και πέταγε λουλούδια. Άγνωστοι μεταξύ τους συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Μαμαλάκης Γεώργιος. Μανέτας Νικόλαος. Μανιατέας Θεόδωρος. Μαριακάκης Νικόλαος. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Είμαι εξόριστος από το 1936. Με πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. Κόρη μου, Χέτη Πόλκου, μένει κλειούς 22 Θεσσαλονίκη, να γίνει δασκάλα, ο πατέρας της. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Σφίχτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Έτσι θα μας θυμίσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Μπούτσικας Δημήτριος. Ρίζος Ηλίας. Σπυρίδης Γεώργιος. Στάθης Ιωάννης. Σουκατζίδης Ναπολέων. Δεν θέλω να μου Λευτέρης Αναστασιάδης, ανάπηρος της Αλβανίας, έγραψε πάνω στο ξύλινο πόδι του. Ειδοποιήστε τη χείρα μητέρα μου, Κατίνα Αναστασιάδη, οδός Λομβάρδου 2 Αθήνα, ότι πεθαίνω για την Ελλάδα μας. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να σπήρω στους ανθρώπους τη χαρά. Μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Ένα μικρό αφιέρωμα, ραδιοφωνικό πάντα. Η ανακοίνωση που σας διάβασα πριν είχε μια τελευταία παράγραφο των Γερμανών. Δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή 30 Απριλίου 1944 και έλεγε: υπό την εντύπωση του κακουργήματος τούτου, ότι έφαγαν τους Γερμανούς τους Μολάους, Έλληνες εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς όπου τους έβρισκαν, και αυτή είναι η καλύτερη πάντα. Επειδή λέγαμε πριν και για τη σημαία που την κάρφωσαν οι φαντάροι του κόκκινου στρατού στην καρδιά του τέρατος εκεί στο Βερολίνο, τελικά αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα αύριο και μεθαύριο. Κοίταξε να είδε καμιά φορά με βρεις, επειδή λέω όλο για τον Κούλι. Δεν μου λες τώρα, όποια ωσό εταιρεία σηκώσει είναι μέσα η γυναίκα του, ρε. Ενδιαστάση. Γιατί δεν ψηφίζει να. Ενδιαστάση, μισό λεπτάκι. Να κατεργηθούν οι ωσό, να πάει ο ονομαστικό. Ο Κούλι θα την ψηφίσει, αυτό το όνομα μα γίνουνε. Θα τι κατεργήσουν τι ωσό εταιρείε. Να σου πω η Μπαζιάνα, επειδή λες για γυναίκες. Η Μπαζιάνα έχει ξεκινήσει να είναι ήδη καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο ή όχι ακόμα. Δηλαδή προλαβαίνει, α πούμε, την τελευταία εξεταστική τα παιδιά προλαβαίνουν να έχουν τη χαρά να έχουν γυναίκα πρωθυπουργού. Που μπήκε με την αξία τη μέσα. Μπαζιάνα και μπράβο της είναι καθηγήτρια. Μπράβο, λίγα λες. Η Μαρέβα γιατί δεν είναι μπράβο της που είναι επιχειρηματίας. Είμαστε κατά της επιχειρηματικότητας. Να, τα καρφώθηκε η Ριζέ. Να λέει το όνομά της όμως να λέεις. Λέγεται το όνομά της, είναι εύκολο. Γκρουμπόφσκι. Όχι, να κατεργηθούν αυτές τις ξεφτινισμένες οι όσο που κλέβουν τα πάντα. Και ένα άλλο σήμερα άκουσε το Τσοτάκι, τσατίστηκε. Επειδή λέει η Ευρώπη κάθε τρεις μήνες θα μας τσεκέρουν. Μπα, εγώ θέλω κάθε μήνα να μας τσεκέρουν. Για να μην μπορούν να κλέβουν και να ταΐζουν τα βατζίδες τους. Γι' αυτό τσατίστηκε ο Μητσοτάκης. Δεν θα κάνει τα χατήρια του. Εσύ ήσουν ΣΥΡΙΖΑ και πριν φέρει μνημόνιο ο Τσίπρας. Ναι, ναι, έλα εδώ, σε μένα. Εσύ ήσουν ΣΥΡΙΖΑ και πριν φέρει μνημόνιο ο Τσίπρας. Ή έγινε μετά, α πούμε, λίγο τον συμπάθει παραπάνω. Δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είμαι και ΣΥΡΙΖΑ. Πλούστατα πάω με αυτόν που κάνει κάτι καλό. Ήμουν Πασόκο, στόχο του. Και γιατί πα με το ΣΥΡΙΖΑ. Που κράταρε κομμένα τα χέρια που του ψήφιζε το Πασόκο του. Ήσουν και Πασόκο. Στα καλά του Πασόκου, 81. Το παιδάκι γιατί μέχρι στιγμή είναι Παρθένο. Ποιο είναι Παρθένο. Δεν έχει ακουστεί για τίποτα. Α, δεν έχεις ακούσει αυτά με τη Μέρκελ, τα περίεργα. Ποια Μέρκελ, α, καλά. Γιατί τώρα είναι σε φάση που την παρθενιά του επανορθώσανε σφιχτά με ράματα. Άστα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία όπου ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σαν φωτοδίας ο μόνος φαντάσματα. Να σου πω, ήξερες εσύ ότι υπάρχει Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης? Όχι, αλλά το μάθαμε τώρα, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ό,τι μαλακία θες, ό,τι διθενιά θα τη μάθουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μάθαμε ξαφνικά στέβια και βήτα γλυκάνη. Ναι, ναι. Έτσι και αυτά. Η ίδια η μόδα είναι αυτά. Το καλύτερο είναι ότι είναι Εβιώτης ο Άγιος. Δεν βαριέσαι. Από πού? Γεννήθηκε στην Εύβοια, δεν ξέρω πού. Ωραία, και τι έγινε. Είναι δικό σας. Εβιώτησα. Άκουγα τότε που είχε βγει ο Φίλης για τα θρησκευτικά και αυτά που θα αλλάξουν και καλά, να μην είναι μόνο ορθόδοξα. Ναι, ναι, και καλά, ωραία το είπες, και καλά. Ναι, ναι, και λέει τώρα ότι έχουν υπογραφεί διευθυντικές συμβάσεις. Ναι, έχουμε δεσμεύσεις, τι να κάνουμε. Οι δεσμεύσεις δεν είναι σε δανείζουμε μόνο για να έχεις λεφτά να κινείσαι. Είναι θα σου βάλουμε και δεσμεύσεις και πώς θα μεγαλώσεις και τα παιδιά σου. Να είναι το μοντέλο ίδιο, είπαμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ίδιο πράγμα. Και μαθαίνω πριν 3-4 μέρες, μάλλον να ακούω ότι στις διεθνείς συμβάσεις δεν ισχύει το Σύνταγμα. Και έτσι μου λύθηκαν όλες οι απορίες. Μαλακία. Για τους μετανάστες, όλα, για όλα. Για τη Χαλκιδική, για τις Κουριές. Όλα μου λύθηκαν. Από τη στιγμή που έχει γίνει διεθνή σύμβαση, δεν ισχύει το Σύνταγμα μας. Πολύ ωραίο. Πολύ μαγιά. Μπράβο. Καλό, καλό. Επισημαίνω, γιατί εγώ ας είμαι παράλογος στους λογικούς. Καταλαβαίνεις. Επιτέλους, μετά από 8-9 χρόνια, μια ευχάριστη είδηση σήμερα. Γέννησε η Τσιμτσιλή. Όχι, σοβαρά. Γέννησε η Δούκισσα. Σοβαρά, μην ρίξει. Όχι νομικού, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ. Ρίχνει στο επίπεδο τη συζήτηση, Αποστόλη. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι, το πήγα πολύ πάτο. Τη Δευτέρα, πρωθυπουργός ο Κατσιαντώνης. Και βγαίνουμε από την κρίση. Γεια σας. Ποιος είναι ο Κατσιαντώνης? Ρώτησε μια καρδερή. Σαριγιάννη, και μείνω κόσμος μόνος.